20 metų gyvenau Garliavoje, 27-ais apsivedžiau, 28-ais, 29-ais čia atvažiavom gyventi. Ir dabar jau apie 40 metų kaip čia gyvenam Pagiriuose. Nu, vyras buvo labai girtuoklis, panas mėgo ir per gėrimą mirtį gavo. Ir labai bloga buvo su juo, piktas labai, namie vaidus darė. Jis sunku į vaiką augytis, jų nežiūrėjo, tų vaikų nieko, nei kuo jie apsirengė, nei ką jie pavalgė. Ką išvežė parduotai, kokias 2-3 dienas, kol pinigų buvo, neparėjo namo. O parėjęs vėl bistina, kai jam duok pinigų, ne, tai neša ką iš namų. Grūdų maišą miltų, iškeptą duoną į tą nešį. Panom nešį ant šnapsų. Pamato vaikai, kad tėvas pareina, tai jau kavojasi, pro kampą grinčios įžiūri. Bėga, o jau namie, jau žmonai, tai nebūk namie. Jau būk, o jei namie, tai jau pasiruošus. Ba nespėsi išbėgti, o tai toks buvo. Nu, augo ir susirgo, ir į 3 mirė. A viens 3 mėnesių, nežinau kas jam, pasidarė tokia ant pilvuko votis. Nuvežėm į ligoninę, pasilikau ligoninį, tai dar Smetonos laikais. Nuvažiuoju ant rytojus pažiūrėt, kad tas jau rankutės kojikės atšalia, a dar 40 karščių joju. Tai jos klausė mane tos laugės, ar jis mirs. Nu, jis sakau, matyt, kad jau mirs. Tai palik jį jen ryt, kai sakau, ryto dienos jau nesulauks. O 6 litai para buvo, tie litai labai sunku ir padaryt buvo. Sakau, duokit man jį neštis. Tai sako, ne, silpna neduosim neštis, palik. Ta sakau, duokit man, pabūt pakeis numirs. Ne, pabūt tau neleidžiam. Arba neškis, arba ant rytdienos palik. Nu tai sakau, jeigu neleidžiat pabūt, tai jau nešiesiu, ką daryt, o ant ryt palikt, kad jis nesulauks rytdienos. Tai išeik tu už durų, sako, mes jam vaistų leisim, kai tau durtesnis būt ant kelių. Tik už durų išeinu aš, jau šaukė atgal, jau gatavas, jau numiręs. Tai matyti leido vaistų, kad jau jis greičiau pasivaiktų.